Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. Günaydın. Evet, artık yani ipin ucunu kaçırmak üzereyiz de diyemeyeceğim. Kaçırdık bile. Yani ne Ukrayna'da nükleer santral vurulduğu haberi doğrulanıyor, doğrulanamıyor. Ne de burada yapılan yeni kayyım atamaları ve TÜSİAD'ın açıklamalarına cevap verilebiliyor mu, verilmiyor mu? Tamamen karışmış bir durumda. İsterseniz bir TÜSİAD'dan başlayalım. Ne dersiniz? Elbette. Biz böyle 22-23 yıllık program tarihimizde TÜSİAD'a çok kez değindik. Yani ben işte TÜSİAD'daki gelişmeleri olabildiğince izleyen bir ekonomi gazeteciliği tarihim oldu diyeyim. Yani sermaye örgütlerini. AKP döneminde de yani TÜSİAD'da hep böyle problemli oldu bu iktidarın. TÜSİAD'da kabuğuna çekildi. Yani aslında yani bu çıkışı hani köprünün altından çok sular akmış, borun pazarı geçmiş, demokrasi burjuvazi için de bitmiş. İşte buralarda gerekli sesler çıkarılmamış. Çok geç bir uyanma. İşte asgari ücrette, açlık, yoksulluk, işsizlikte hiç ses yok. Antep ayakta bakın son günlerde. Osman Kovalı ki bir dönem üyesiydi TÜSİAD'ın hatırladığım kadarıyla. Hiçbir açıklama olmamış. Ama geç ama ihmal edilecek bir gelişme değil tabii elbette. Yıllar önce TÜSİAD'ın önemli isimleriyle 2016-17 galiba bir konuşma aklımda kaldı. Yani biz ağacın kurumasını bekleyeceğiz demişlerdi. Yani bir şey yapmayacağız çünkü bizim işte servetlerimiz var. İstihdam ettiğimiz binlerce, on binlerce insan var. İktidarla sertleşmeyi tercih etmeyeceğiz. İktidarın kurumasını bekleyeceğiz. Bu kuruma bir türlü gerçekleşmiyor. Şimdi bizim Osmanlı'dan bugüne sermaye şeyine baktığımızda manzarasına buradaki topografyanın en önemli değişimi gayrimüslim sermayeden milli sermayeye geçiş. Türkleştirme, sermayenin Türkleştirmesini yaşadık. Yani bu topraklar üzerinde neredeyse %40'ı, %45'i gayrimüslimdi ve bu insanların malları, servetleri, fabrikaları, atölyeleri vardı ve bu servetler hem İttihat Terakki hem de Cumhuriyet döneminde transfer edildi, değiştirildi. Yani bu sermaye el değiştirdi. Sermaye millileşti. Bunu 1980'lere kadar getirdik. Yani gayrimüslim sermaye kalmadı. AKP dönemi bu İttihat Terakki'den bu yana oluşan sermayenin bir el değiştirme sürecidir. Yani geleneksel sermaye diye yani İttihat Terakki'den bu yana oluşan sermayenin İslami sermaye ya da AKP burjuvazisine dönüştürmedir. Bunun ilk faslı şöyle oldu. Kamusal kaynakların bu gruplara kullanılması. Çünkü kamusal kaynaklar daha önce işte Cumhuriyet'in ve İttihat Terakki'nin çizgisinde oluşan sermayeye aktarıldı bir 10 yıllarca boyunca. Birinci fasılda AKP kendi sermayesi, işte buna havuz sistemi vesaire dendi. Bu kaynaklar bu tarafa seferber edildi. Kamusal kaynaklar bireysel servetlere dönüştü. Bu süre içerisinde biz de böyle ikili bir sermaye yapısı görüyoruz. Bu geleneksel sermaye ve AKP sermayesi ve böyle bir de önemli bir bölümünü oluşturan ve TOB'da, Türkiye Odalar ve Borsalar'da vücut bulan ama yani TOB yarı kamu tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur. TÜSİAD bir dernektir sonuçta. TOB bir imparatorluktur. müthiş bir serveti vardır Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ve aynı zamanda tarihimiz boyunca sağ partilerin serası olmuştur. Arka bahçesi olmuştur. Siyasete buradan çok insanlar gitmiştir. AKP döneminde bir dönem ortada durmasına karşın AKP'nin ciddi bir destekçisi arka bahçesi olmuştur. Farkındaysanız TÜSİAD'a yüklenirken TOB'dan çıkmıyor. Eğer TOB'dan çıt çıkarsa bir değişim başladığının işareti olur bu. Dolayısıyla geldiğimiz nokta işte AKP'nin kendi oluşturduğu ki bu daha çok inşaat ve enerji sektöründeki kamusal transferlerle oldu. AKP burjuvazisinin geleneksel sermayenin imalat sanayinde o kadar büyük bir şeyi yok. Yeri yok. Var ama büyük sermaye, eski sermaye burada daha fazla yer tutmuş durumda. Ve aslında bu yeni aşamaki para olsaydı, dış kaynaklar aksaydı bu gerçekleşebilir miydi bilemiyorum. Yani bu TÜSİAD'ın temsil ettiği sermayenin sıra ona geldi ki onun el değiştirmesine. Ve çünkü bu sermaye imalat sermayede odaklanmış durumda. Tabii AKP'nin oluşturduğu tek adam rejimine baktığımızda ki gelinen noktada demokrasi ortadan kalkınca, hukuk devleti ortadan kalkınca, kuvvetler birliği oluşunca o zaman şirketler de töhmet altında girmeye başlıyorlar. Yani her şeyi yapabilen devlet pozisyonu şirketler üzerinde işlemeye başlıyor. Anlattık geçen haftalarda Devlet Denetleme Kurulu, son dönemlerdeki ataklara bakın, muazzam yetkileri genişledi. Siber Güvenlik Kurulu. TMSF'ye yetkiler verdi ki şirketlere kayyum atayabilme imkanı var. Mahkemeler zaten tatmin edici olmaktan çıkmış. Bir varlık pulu var ki işte bu düzenin en önemli unsuru 9,3 trilyon liralık bir büyük diye bir tamamen keyfi başkanı, cumhurbaşkanı ve ona yakın kesimlerden oluşuyor. Bir paralel hazineler silsilesi var. Dolayısıyla böyle bir düzen, yani zaten bu düzen dünyada da yaşıyoruz. Ekonomiyle kapitalizm arasında var olan demokrasiyle olan ilişkisini kopartmış durumda. Dolayısıyla kararlar otoriterliğe uygun bir keyfiyette alınıyor. Yani rejimi işleten kişinin ve çevresinin tercihlerine göre çalışan bir rejim, iktisadi rejime sahip olmuş durumdayız. Ekonomik kurumlar da ona göre uygun haline getirir. Sektörel denetleyici kurumlar, bunların kurumsal özellikleri, kişilikleri falan bozulmuş durumda. Yani karar alma mekanizması sermaye ve emeğin sahip olduğu haklar emeğin zaten hiçe sayılıyor. Sermayede de gözetilen gruplar dışındakilerin haklarına da dokunulmaya başlıyor. Hiçe sayılıyor. Yani hukuk sistemi işlemiyor. Rekabet esasları da, yani kapitalizmin temel şeyi olan rekabet esasları da ortadan kalkıyor. İşte ona göre uygun NAS'lar geliyor, merkez bankacılığı geliyor, kambiyo sistemi geliyor. Rejimin karakterine göre, tek adamın direktifine göre bir yapılar ortadan çıkmaya çalışıyor. Dolayısıyla baskı altında olan zaman içerisinde özel sektör ve piyasalarda aşırı baskı altında olmaya başladı. TÜSİAD'ın çıkışının arka planında bunlara bakmak lazım. Yani her şeyi sorunlu bir ülke, ekonomideki veri güvenliği bile sorunlu. Dolayısıyla yani uluslararası ilişkileri dünya ile küreselleşmiş şirketlerin uluslararası ilişkileri de burada zedeleniyor. Çünkü yani kapitalizmin temel şeyi teminat altına alınması servetin ve malların, varlıkların teminat alınması da artık bu sistemde yok sayılmaya başlıyor. El koymalar gerçekleşebiliyor. Buna bu baskı rejimlerinin ekonomik performanslarında verilen bir işim var. Ekonomik dirijizm diyor. Yani devleti ele geçirenlere göre kapitalizmin o yapının ekonomiyi yönetmesi ve güdümlenmesi. Buna ekonomik dirijizm diyor. Havuz sistemi de aslında buna göre çalışan bir sistem. Yani itaat gerekiyor. Himayecilik buna göre şekilleniyor. Müdahalecilik buna göre yapılıyor. Piyasa, para, kredi, finans yapıları, fiyatlama davranışları bu anlayışa göre cereyan ediyor. Yani rekabeti ve piyasa esaslarını gözetmeyen bir durum ki bu askeri mesela ailelere de dayalı bir sistem gerçekleşmiş durumda ve burada toplulaşma yaşanıyor. Sermayenin topografyasına, Türkiye'deki bugünkü durumuna baktığımızda bu öbekleri, bu grupları görmek mümkün. TÜSİAD'da yani daha çok yani dışa açık bir yapısı olan ve sonuç olarak da Türkiye'nin kuruluş esaslarıyla yani rejimin birinci cumhuriyetin esaslarıyla çok çakışan bir yapısı var, grubu var. Ve önemli ölçüde de imalat sanayinde çok güçlü. Bu imalat sanayindeki el değiştirme, imalat sanayinde ki bu yapılanmanın bir anlamda karşılığı TÜSİAD. Dolayısıyla TÜSİAD diyor ki ben bu dirijizmden çok rahatsız olmaya başladım. Kurulan yani TÜSİAD'ın tarihine baktığımızda demokrasi ile ilgilenmeleri 1980'lerin ikinci yarısından itibaren başlamıştır. İşte çok önemli şeylere, raporlara falan da yayınlamıştır. Avrupa Birliği sürecini nihayet yıllar sonra desteklemiştir. Yani TÜSİAD'ın günahlarını görmezden gelemeyiz ama ve özellikle de AKP döneminde işi buralara varacağını herhalde hiç görmediler. Dolayısıyla sadece muhalefet, sadece emek dünyası baskı altına alınmıyor. Sermayenin kendisine göre bağlanmayan, kendisine bağlı olmadığını düşündüğü ve o kesimi de zapturap altına hep almak istedi. TÜSİAD, Erdoğan TÜSİAD'ı çok ezdi, defalarca ezdi. TÜSİAD'ın büyüklerini ezdi ve sonuç itibariyle TÜSİAD'la problemli bir ilişkisi oldu. Zaten TÜSİAD'da Ocak ayında 2025 Perspektif adlı bir broşür yayınladı. Bu broşüre bakarsanız zaten bu genel kurul konuşması, genel kurul konuşmasıydı değil mi? Genel şu konu, bu konuşmanın esasları orada var. Yani diyor ki bizim artık kapitalizmle Türkiye kapitalizmle demokrasi arasında bağlar kopmuştur. Özetle ben mealen söylüyorum. Bunun hukuk sistemiyle bağlarının kurulması lazım. Ama yani işte gelir dağılımından, karbonsuzlaştırmadan da falan da söz ediyor. Biz diyor bu duruşta bir Türkiye istiyoruz. Bu perspektif 2025'e göre de zaten başkanların konuşması da bu. Zaten TÜSİAD üyelerinin kurucu, yani büyük babalar, TÜSİAD'ın babaları dinlenler AKP döneminde bu görevlere talip olmadılar. Yani TÜSİAD'da görev almak, sobanın üstündeki kestaneyi ele almak gibi bir şey. Ve ondan uzak durdular. Onlar kurmayı beklediler. Arada da işte tanınmamış hatta insanlar daha fazla öne geçti. Profesyonellerden sermaye sahipliğine uzananlar TÜSİAD'da yönetici olmaya başladılar. Bu içinde yaşadığımız durum yani işte otoriter rejimlerde görüldüğü üzere bir sermaye yapılanma sürecinin sermaye kesimleri arasındaki çatışmasıdır ve artık TÜSİAD diyor ki hiçbir benim yani mal varlığım, servet varlığım da bu düzende tehlikededir arkadaş diyor ve bir ses çıkarıyor. Ona da Evet, tam Ali Bey ne dediğini aynı ben anda de müdahale oldu. bir cümleyle söyleyeceğim. Sonra Özdeş de bir şey söylüyor galiba. Onu kestim ben, affedersiniz. Yani Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras 13 Şubat'taki genel kuruldaki son dönemde tutuklamalar, kayyım atamaları ve sorumluluk alınmayan felaketlerin toplumda güveni sarstığını söylemişti. Ardından da gene TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da söz alıp ekonomide her şeyin yolunda olmadığını söyleyip Devlet Denetleme Kurulu'na verilen yetkiyi eleştirmiş ve hukukun üstünlüğüne dikkati çekmiş. Yolsuzluk, dolandırıcılık, kara borsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak galiba artık şirket kurmaktan daha kolay demişti. İstanbul Başsavcılığı da adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı. Hatta MÜSİAD da toplumsal huzuru zedelemekle suçlamıştı Müstakil İş Adamları Derneği. Benim bir sorum olacak Ali Bey. Şimdi TÜSİAD hani böyle bir tür Türkiye'de finans kapitalin de ortaya çıkmasıyla işte işaretlenir. Yani Türkiye'deki sermaye tarihi açısından. Üyelik süreci nasıl işliyor? Yani şimdi 20 yıldır AKP iktidarı var. AKP ile birlikte ciddi bir şekilde zenginleşen insanlar var. Buradan TÜSİAD'a üye olanlar da var diye tahmin ediyorum. Ya da olabiliyorlar mı ya da olamıyorlar mı ondan da emin değilim. Ama böyle bir TÜSİAD'ın kendi iç bileşiminde de bir değişim olmadı mı bu son 20 yılda? Yani genelde AKP stratejisi önce TÜSİAD'da mesela Ethem Sancak üye oldu ve yani biz kurumasını bekleyeceğiz diyen ekip bana biz aramızda bir şey konuşuyoruz. Ertesi gün Ethem'den bize uyarı geliyor demişti. Yani var aralarında ve Ya ilk mesela hani kurulanları hep beşli çete denir ya. ha, beş çete burada yok. Yoklar mı mesela? Yok. O bak, o yüzden yani bir dönem ama bundan sonra şey olabilir. İstersen TÜSİAD'a kayyum atar. Dernek zaten. TÜSİAD'ın varlığı top gibi değil yani TÜSİAD bir dernek. Üyeleri yapıyor. Üyelik süreçlerinde yani sonuçta çok önemli bir ekonomide ciddi bir bölümü kontrol ediyorlar. Yani Türkiye ekonomisinin şimdi o rakamları kuruşu kuruşunu hatırlayamadığım için söylemiyor ama çok önemli güçler. Ama top gibi yaygın değiller. İstanbul sermayesi yani böyle hep böyle krem de la krem sermaye denir. Dediğin gibi finans kapital bu işin içindedir. Ama havuz sermayesi yani şöyle bir şey var. Otoriter rejimlerin sermaye ilişkilerine ve oluşturduğu biçimler üzerine biraz çalışmışlığım var. Genelde dışarıda bir yani bir kontrol ediyor bunları kendine benzetiyor. Mesela neyse Almanya'da ve İtalya'da yaşadığından deneyimlere falan baktığımızda hepsini ortak bir çıkara davet ediyor. Nitekim ortak çıkardan bu TÜSİAD da çok yararlandı. Özellikle Avrupa Birliği adaylık süreçlerinde Türkiye'ye sermaye geldi. Hiç görülmediği kadar dış sermaye geldi. Ondan TÜSİAD da yararlandı. Nitekim Erdoğan dedi ki bir toplantıda ben aranızda dedi ben iktidara geldiğimde bunu bir kere daha söylemiş olabilirim. 4 tane dolar milyarderi vardı ki bunu söylediğinde 2014 filandı yani. Şimdi 43 tane dolar milyarderi var. Siz benden ne istiyorsunuz? Evet, daha önce de grevleri erteliyorum. Daha ne istiyorsunuz diye Daha ne düşünüyorum. istiyorsunuz? O hal var. Oh, cennet gibi şey. Şimdi çok yararlanmışlardır ama artık bir farklı bu demokrasisizlik TÜSİAD'ı da önemli ölçüde etkiliyor. Yani kapitalistleri de etkiliyor ama dediğim gibi perspektif şeye gelir dağılımı bozuk diyor da abi asgari ücreti bu kadar tutmakta TÜSİAD da memnundu yani. Onlara da söylenecek çok sözümüz var. İnsanlar açlık, yoksulluk içinde kıvranıyorlar. Holdinglerdeki zamlar da buna göre ayarlandı, ayaklandı millet. Bunlarla geçiremeyiz diye toplu ayrılmalar oldu. Yani sonuçta yararlandığı şeyler çok olmuştur. O bankalarını sattılar yabancılara yüksek fiyatlarla. Neyse AKP dönemi burjuvazi ilişkilerinde değişik kesitlerde incelenecek, inceleyeceğiz, inceliyoruz. Hayatın içindeyken de yaptık bu tanımları. Ama burada dikkat çekmek istediğim sermaye değişimleri, milli burjuvazinin yaratılması, gayrimüslim sermayenin yok edilmesi, ardından AKP döneminde AKP sermayesinin dizayn edilmesi ve buna göre güdülenme. Bakın askeri şeylere teşvikler veriliyor. İnanılmaz. Ve bakıyorsun aile. Yani bu sistemi iyi bakmak lazım. Bu servet değişimleri, topografyanın servet değişimlerini iyi gözlemlemek lazım. Tabii yani üstünde durmamız gereken bir şey. Kamusal kaynaklarla yükseltilen, büyütülen bir burjuvazidir. Türkiye burjuvazi temelde devlet olmadan olmazdı. Müteahhitlik işleri o yüzden müteahhitlikten çıkmadır. Sanayi sermayesinin başlangıcıdır. Bir de gayrimüslimlerin mallarının transferidir. Şimdi bu daha rejime yakın, rejimin oluşturan güçlere transferi oldu. Kamusal kaynaklar. Sıra bana göre Eğer para pul bulunursa bu imalat sanayindeki değişimleri görebiliriz. Ve TÜSİAD'ın temsil ettiği sermayeye daha güdümlemeye dönük hareketler olur. Çünkü Cumhurbaşkanlığından ya da şeyden siz şuradan çıkın buraya girin burada yapın bunlar söz konusu olabiliyor. Yani planlama bunun üzerine cereyan ediyor. Ve bundan da büyük bir rahatsızlık duyuluyor. Zaten Perspektif 2025 broşürü kitabı da TÜSİAD'ın yani diyor ki biz demokratikleşme, demokrasiyle daha kar ediyoruz, otokrasiyle kar edemeyeceğiz, edemiyoruz. O da bir tip sistemin de tıkandığını gösteriyor. Yani Evet, peki özellikle Ali Bey, bu TÜSİAD'ı açılan soruşturmanın sonucunu da kendileri de yanlış anlama olabileceğini ve buna rağmen buna karşı açıklama yapacaklarını bugün ya da yarın bugün evet. demişlerdi. Henüz gelmedi ama Özgür Özel de, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da, TÜSİAD'a açılan soruşturma, bugün TÜSİAD'a açılan soruşturma dün TÜSİAD Başkanı'nın yaptığı açıklamayı doğrulamıştır diye de bir tepki verdi. Yani ben Özal'la TÜSİAD'ın çatışmalarına da tanık olmuştum. Yıllar önce Özal'ı da eleştiren Cem Boyner dönemiydi galiba, yanlış anımsam hatırlamıyorsam. Ama Erdoğan belediye başkanlığı döneminden itibaren TÜSİAD'a iyi bakmayan bir isimdir. TÜSİAD'çılar da Erdoğan'ı bilir. Erdoğan da TÜSİAD. Şimdi çünkü İstanbul Belediye Başkanı sırasında başlayan ilişki süreçleri bugüne kadar gelmiştir. İlk döneminde işte askeri vesayetin hakim olduğu dönemde TÜSİAD'da olabildiğince uyumlu ilişkiler geliştirdi. Ama yani 2014'ten yani 2014'te yaptığımız bir 2005'te buldum bir de 2014'te baktım. Onlara falan baktığınızda zaten 2014'te bu şeyleri Gezi meselesini de onlara bağlıyordu. Gezi destekledi TÜSİAD diyordu. İşte bu Sabancı Koç gibi büyük gruplara olan ilişkilerini yüzlerine şey yaptı. Yani 2014'ten sonra ilişki şey kalmadı, iyi gelişmedi. Dolayısıyla bizim bugün yaşadığımız demokrasinin ortadan kalktığı bir ülkede bu işten artık bıçak kemiğe dayanmış vaziyette burjuvazinin de Türkiye'nin dışı açık burjuvazisi daha çok diyeyim. Yani batıya açık burjuvazisinin büyük bir rahatsızlığını nihayet ortaya dökmesidir, koymasıdır, karnından konuşmamasıdır. Artık başka tehditlerin kendilerine ulaştığını görmesidir. Bu anlamda bir anlamda buna şunu da şey yap katmak mümkün. Benim Cumhurbaşkanı adayları içerisinde İstanbul bugünkü belediye başkanına TÜSİAD grubunun daha sempatik davranacağını, destekleyeceğini düşünüyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Dolayısıyla bu da bir etken olabilir iktidarın karşı çıkışında. Ama galiba Erdoğan uçakta dönerken Malezya'dan herhangi bir şey söylemedi TÜSİAD konusunda. Herhalde onu grup toplantısına ya da kongreye saklıyor. Biliyorsunuz gelecek hafta AKP'nin nihayet 2 sene sonra yani yasal olarak bu parti kapattıracak bir madde. Başka bir parti yapsa kongresini yapmadığı için kapatırlar yani. Gecik bir kongre. Gecikme var yani. Ondan sonra dolayısıyla orada konuşacaktır herhalde diyeyim ya da bugünlerde tekrar şey yapabilir. Yani içinde bulunduğumuz rejimin artık ne kadar rahatsız edici boyutlara geldiğini görmek durumundayız. Bir de buna ilaveten şunu da söyleyeyim. O da şimdi aklıma geldi. Yani bizim bu CHP'deki Cumhurbaşkanlığı adayları var. İşte Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Özgür. Yani altılı masadan üçlü masaya döndü Türkiye. Burada da farkında mısınız? Hiç kuvvetler ayrılığı, başkanlık rejimi, bu sistemin değişikliği gündeme gelmiyor. Adaylar. Yani biz Cumhurbaşkanı olduğumda ben taahhüt ediyorum ki Türkiye parlamenter sisteme dönecek diyen yok yani. Dönmeyi heves ediyoruz. Bunu Evet. istiyoruz. Sözüne bile rastlamıyorum. Bu beni endişelendiriyor doğrusunu söylemek gerekirse. Vaktimiz kaldı mı? Kalmadı maalesef. Ya Başka biz bir şey. bir üç gündemle başlıyoruz. Ha, Ama bu arada bir şey söyleyeyim çok ama. yoğun. Evet. Çok. Şimdi Türkiye uzun yıllardan sonra Amerikan tahvilleri satın aldı. Bunu konuşacaktım. Bunu gelecek haftaya falan bırakalım. Evet, Bizimkiler lütfen. şimdi ABD'ye Trump'a yaklaşma yarışı içindeler. Bunu da son not olarak söylemiş olayım. Evet, şu peki. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Hoşça kalın. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.